Olga, lobela na nini na sala, soki ya solo ninga kangai. Na ninga kayo na nzela mino na yo, kasi na banga kande kolobela yo. Tata na munu, kana lingi kaka seyo, kasi na banga kaye mingie. Kinzela nini okola ndama Bolingo ya mboka oyo nakanga molema te Ebongi na yeba libela Naziki zungu zungu nakolo taka kaka Masolo ya mwana mwasyo yo Tena lula kaye mingie Soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke onga Yebisanga soki ya popa kola Soki na zangi yo bebe olga Mwana Maria oyebaka Pitoko ya mwana ne bujenga moto Masolo na ye kaka na monoko naga Pitoko na yo bebe moke onga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke onga Yebisanga soki ya Coca-Cola Na moni bakumbi yonde na taxi Na pembe nenge sende na lembi Soki na tuna yonde yo sidikaki Na tika kika kapote na linga kayo Kitoko na yo bebe moke onda Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke onda Yebisanga soki ya Coca-Cola Ngai mwana mama alwisa moke Nalingi yo mingi tika kotungisanga Soki obo ingande na mibomi Mama na munu samuna na mule Kitoko na yo bebe moke onda Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke onda Yebisanga soki ya Coca-Cola Pule pule pule pule pule Soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke onga Yebisanga soki ya Coca-Cola Soki na zangi yo bebe olga Mwana Maria oyebaka Kitoko ya mwana ne bujenga moto Masolo na ye kaka na monoko naga Kitoko na yo bebe moke onga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke